Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Bir önceki dersimizde Yüce Mevla'nın isimlerinden bahsetmiştik. Bu derste Yüce Mevla'nın sıfatlarından bahsedeceğiz. Evvela Yüce Mevla'nın sıfatları sayılı mı, yoksa belli sayılar zikretmişler, onun dışında da var mı? İkincisi, yani sıfatları belli sayıdadır, onun dışında sıfatı yoktur diye bir şey yok. Fakat en önemli sıfatlarını zikretmişler alimler, diğer sıfatları da bunlarla anlaşılır, bunların zımnında mevcuttur demişler. Ondan dolayı şu an zikredilen sıfatların en önemlilerini sizlere aktaracağız. Kısımlara ayırarak inşallah detayları belki bir gelecek derslerimizde de devam edeceğiz. Allah-u Teala'nın sıfatları sahih olan görüşe göre belli bir sayıda sınırlı değildir. Fakat ön örnek olarak ve en bariz sıfatları olarak 14 sıfat zikredilmiştir. Bu 14 sıfatı kısımlara ayırmada şöyle deniliyor. Allah-u Teala için gerekli olan sıfatlar 1. Allah-u Teala için imkansız olan sıfatlar 2. Allah-u Teala için mümkün olan sıfatlar 3. Birer örnek verirsek Allah-u Teala için gerekli olan sıfat birlik mesela. Bu olmasa olmaz. Allah-u Teala için imkansız denilen de bunların tam tersi. Allah-u Teala birse birden çok olamaz, ortağı olamaz. Bu da Allah-u Teala'nın imkansız olan, müstahil olan sıfatı diye. Tersleri de öyle sayılıyor. Caiz olan sıfatı, Yüce Mevla'nın bir takım eşyayı fiilen yaratmaya geçip geçmemez. Şuradaki insanları yaratabilirdi de yaratmazdı da bir gerek yaratma sıfatının fiilen tecellisi yani işlevi caiz olabilirdi olma. Hiç kainatı da yaratmayabilirdi. Halk sıfatını işletip işletmeye bilirdi. Buna da caiz demişler. Sadece taksimatta örneği olsun diye o kadar bir esprisi yok. Şimdi geçelim en önemli olan Allah-u Teala için gerekli olmazsa olmaz olan sıfatlar başlıca iki kısma ayrılıyor. Sıfatı zatiye, başka bir adıyla sıfatı selbiye deniliyor. Ki bunlar 6 tane, altta göreceğiz. Sıfatı zatiyenin diğer bir başka dal olan sıfatlar ise sıfat-ı fiiliye diyorlar, diğer bir adıyla sıfat-ı sübutiye diyorlar ki bunlar da 8 tane. Şimdi Allah-u Teala için gerekli olan ve zatiyle bizzat özüyle ilgili olan sıfat-ı selbiye 6 neler? Ta küçüklükte bizlere ezberletmişlerdik büyüklerimiz, Allah razı olsun. Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyam bi nefsihi muhalefetin lil havadisiye 6 sıfat. Birincisi vücud, varlık sıfatı. Yani Yüce Mevla var. Bunun tam tersi imkansız. O da yokluk sıfatı. İkincisi kıdem. Yani başlangıcı, evveli yok Yüce Mevla'nın. Filan zaman başladı haşa. Böyle bir şey yok. Bunun tam tersi de sonradan meydana gelme. Allah kadim, Allah için sonradan meydana gelme anlamına gelen hüdus onun için imkansız. 2. 3. Beka. Yani sonsuz. Her yarattık sona erecek fakat Yüce Mevla için son yok. Ona da beka diyoruz. Bekanın tam tersi fena, yok olma. Bu Allah-u Teala için imkansız. Dördüncüsü bir olma sıfatı ki daha önce de işlemiştik. Bu bir zatında bir, sıfatlarında bir, fiillerinde bir detaylandıracağız inşallah. Bunun tersi birkaç tane olma veya ortağı olma ki bunlar Allah-u Teala için imkansız dediğimiz sıfatlar oluyor. Beşincisi kıyam bi nefsihi. Allah-u Teala kendi kendine kaimdir. Tercümesi herhangi bir madde veya element yahut cevherin üzerine kurulmuş, konulmuş değildir. Bütün varlıkların bir cevheri var, bir kökü var, maddeden oluşuyor. Efendim onlar ile kaim oluyor. Bizler bir takım maddelerden, atomlardan, nötronlardan, protonlardan, elektronlardan, işte sayın da sayın kimyasal şeylerden en küçük parçamız atom, o da üç kısma ayrılıyordu. Şimdi o da daha ayrılmaya başladı. Onlardan oluşuyoruz. Yüce Mevla'nın böyle bir takım şeyler üzerine oluşumu yok. Buna denilmiş kıyam bir nefsi. Yani hiçbir şeye zatının varlığının ihtiyacı yok. Evet, altı sonuncu ki yaratıklara muhalif olma, yani benzememe. Tabii ki yaratanla yaratılanların farkı olacağı muhakkak. Bunun tam tersi de Allah-u Teala için imkansız olanı da yaratılanlara benzeme meselesi. Müslümanlar bu altı sıfat zikredilirken bize en çok zorlayıcı olan yaratıklara benzeme sıfatı. Bu belki bizim bir dersimizi alacak. Çünkü naslarda yaratıklara benzenen bazı sıfatlar Yüce Mevla'ya isnat edilmiş. Öyle kaba taslak baktığınızda mesela el, bizim de elimiz var, Yüce Mevla'nın da eli var, demek ki insana benziyor gibi imaj vereceğinden, hayal vereceğinden bu nasıl yorumlamalı diye alimleri müthiş yoğurmuş. Bunlara epey zaman vereceğiz inşallah gelecek derslerimizde. Şu anda başlıklar şeklinde gidiyorum. Her grubun delilleri bu hususta neler diyorlar. Altı tane sıfatı selbiyeyi veya sıfatı zatiyeyi özetledikten sonra şimdi sıfatı fiiliye veya maneviye veya subutiye sıfatlarına gelelim. Bu sıfatlar Allah-u Teala'da var, fakat bunların yansıması mahiyetinde olan veya tabiri caizse güneşe ayna tuttuğunda ondan ışık iktibas ettiği gibi o tür bir yansıması yaratıklarında da bulunan sıfatlar. Yani birini alalım. Hayat, diri olma. Dirilik canlılarda da var değil mi? Ama Yüce Mevla'nın diri oluşu tabii ki kendisine has ayrı bir şey. Yaratıkların diriliği başka bir şey. Ondan bunlara sıfatı subutiye, yani Allah için sabit olan sıfatlar, başkalarında bunlar yok manasına gelmiyor. Bu birinci grup gibi var, fakat farklı farklı şekiller. Bunları şimdi sayalım. Diri olma, ilim, bilme sıfatı, seme, eşitme, duyma sıfatı, basar, görme sıfatı, irade, dileme sıfatı, murad etme, altı, kudret, güç yetirme sıfatı, yedi, kelam, konuşma sıfatı, sekiz ve son, tekvin, oluşturma sıfatı. Öyle bir kelime seçmişler ki bu sıfatın altında birçok sıfat mevcut. Rızık veriyor, bize rızık oluşturuyor, yaratıyor, öldürüyor, diriltiyor. Bunların hepsi bu tekvin oluşturma sıfatının zımnında, altında mevcut oluyorlar. Evet, 10 burada, 8 burada, 6 da burada, hepsi 14 sıfat. Dediğimiz gibi bu sıfatlar Yüce Mevla'nın bütün sıfatları değil. Mesela lem yelit ve lem yulet, doğmamıştır, doğurulmamıştır. Bu da sıfatları. Ve Allah-u Teala'nın, affedersiniz, hanımı yoktur. Bu da bir sıfatı. Vesaire vesaire. Birçok sıfatları var. Bunlar dediğim gibi en belirgin sıfatları olduğundan kitaplarda bunlar zikredilmişler. Kur'an-ı Kerim bize Yüce Mevla'nın sıfatlarını aktarıyorlar. Şimdi Müslümanlar bu sıfatlardan birincisi, yani Allah için vacip olan ve zatı sıfatlarının da birincisi olan varlık sıfatını ele alacağız. Defterimizden bunlarla ilgili nasları sizlere okumaya girişeceğiz. Yalnız malumunuz bu varlık sıfatı ile ilgili iki nokta var. İlerisinde değineceğiz. Bir, Yüce Mevla'nın varlığını inkar eden, Allah yoktur diyen düşünceleri, doktrinleri tarihte ne kadar depreşmiş ve muvaffak olabilmiş. En son Marksizm biliyorsunuz, haşa Allah yoktur diyor. Allah yoksa kainat nasıl oluştu, ne izah getiriyor, tabiri caizse nasıl saçmalıyor, inşallah onlara da Yüce Mevla imanın sonunda özetlemeye çalışacağız. Geçmişte manikeizm, mezdikeizm diye adlandırılan izimler de var böyle. Yüce Mevla yerine işte şu yarattı, bu yarattı demişler. Günümüzde de yine de varlar. Birinci mesele bu. Yani Allah'ın varlığını inkar edenler tarihte de çıkmış, günümüzde de varlar. İkinci mesele, vücut sıfatında tasavvuf erbabının yer yer taşkınlıkları vardır. O da vahdeti vücutçuluk meselesi. İngilizce panteizm. Gerçi panteizmle vahdeti vücutçuluğu arasında bir fark var. O farka rağmen bizdeki, yani İslam'a geçirilmeye çalışan bizdeki dediğim vahdeti vücutçuluk panteizmi çağrışım yaptırıyor ki o da değineceğiz ilerisinde. Özeti şu, biz Allah'tan başka hiçbir varlığı görmüyoruz. Vücut yok. Ben varım, sen de Allah demesin, ne fark eder ki? Bu taşkınlıklarından dolayı ki Hallacı Mensurlar sühra verdiler, alimlerin fetvalarıyla cezalara çaptırılmış, yerine göre idam edilmişler. Çünkü diyor ki benim bu cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yoktur. Şımarmış enel hak, ben hakım, hak orada Allah kastediyor. Ne kadar uyarılar olmuşsa da diyor ki ben de Allah'ı görüyorum, sana bakıyorum Allah'ı görüyorum, görebilirsin. Efendim sarhoşluk haline kapılmış olabilirsin ama böyle insanları saptırabilecek, avam halkı tabiri caizse dinini zedeleyecek laflar söylenilir mi? Vahdeti vücutçuluk asla kabul edilecek bir şey değil İslam'da. Halik başka, mahluklar başka. Allah'la yaratılanları karıştırırsak şirkin zirvesinde oluruz. Ne yazık ki buna maalesef tasavvuf erbabının yer yer düştüğü var. Günümüzdekilerin haline Allah'a havale edelim. Bu iki noktaya, yani Allah'ı inkar etme meselesine de vahdeti vücutçuluğa da biraz Allah'a iman meselesinin sonunda özetleyerek değinmeye çalışacağız. Yüce Mevla'nın varlığı. Şimdi ayetleri okuyacağım. Şöyle bir altılı bir sıralama yapılmaya çalışılmış. Bir, kainatın varlığı ve değişkenliği Yüce Mevla'nın varlığını gösteriyor. Yani bir şey ortadaysa, şu gördüğümüz masa veya şeyler, bunları bir yapan var. Kocaman bir kainatta ortada ise ve bir halde olmayıp değişken oluyor ise, yaz, kış, sıcak, soğuk, deniz, kara, gece, gündüz vesaire, karanlık, aydınlık, bunu bir çeviren güç ve kuvvet var. Bu Allah-u Teala'yı gösterir. Ayetler bu hususlarda bizleri uyarıyorlar. Kainatın varlığı ve değişkenliği Yüce Mevla'nın varlığının delillerinden. Bir, iki, kainatın efendisi gibi sayılan insanın bütün yaratıkların kendi hizmetine sunulmuş olur. Yani biz yükümlüyüz malumunuz insanlar, bir de cinler, meleklerin günah işlemeleri söz konusu olmadığından yükümlü desek de demesek de fark etmiyor. Onlar da yükümlü ama günah işlemiyorlar. Bu iki yaratık, insan ve cin, yükümlü olanlar, kainatın tüm nimetleri bunlara tahsis edilmiş. Eğer işin özetine inebilirsek, filan haşerat dahi birbirlerini dezenfekte etme. Yani bizim için faydalı olan bir şeyin yan kötü etkisi var. Öbür haşerat onu telafi ediyor. Tıp bilimini okuyanlar beklenilir ki imanı insanlara aşılamada birinci noktada olsunlar. Veya kimyegerler yahut fizik alimler. Ne bu kainat? Yani her şey hizmetinde. Ayetlerde göreceğiz. Yüce Mevla diyor ki şunu hizmetinize verdim. Artık Allah'ın varlığında şüphe mi ediyorsunuz? Allah'tan başka ilah var. Nasıl diyorsunuz? Ayetler bir hususta buna değiniyorlar. Üçüncü bir husus, yine ayetler diyorlar ki sizler maddi sebeplerin kesilip artık sizin imdadınıza koşamayacağı yerde İçinizdeki o Allah'ın koyduğu güç, fıtratın gereği hemen Allah'a yalvarmıyor musunuz? Ya Rab şöyle et demiyor musunuz diyorsunuz? Sebepler istop ettiğinde, tabiri caizse elektrikler kesildiğinde, şartelin devreye girdiğinin farkında değil misiniz? Sizin o fıtratınız Allah var diyor. Bundan anlayın ki Yüce Mevla var. 4. Yüce Mevla diyor ki ayetlerde sizler diğer yaratıklardan farklı olarak geçmişi iyi hesabını yapan, geleceğin planını kuran, hali hazırdaki hayatını organize eden, iyi kötüden seçen, zararlıyı karlıdan ayırt eden akıla sahip değil misiniz? Bu aklınız kafanıza boşuna mı verildi? Sadece dünyada hayatınızı sürdürmek için mi? Bütün canlıların yaşamaya ihtiyacı var. Onlar da hayatlarını sürdürüyorlar. Sizin bu aklınızın onlardan farklı oluşu Yüce Mevla'yı bulmak için kullanılacak araçtır. Aklınızı kullanın. Akıl sahipleri için öğüt vardır, öğüt vardır derken Kur'an bu mu bize? Devamlı simgeliyor Müslümanlar. 5. Aklınızı devreye geçiren, harekete geçiren ve kendileri insanlar için numune olan, kusurlardan arınık, adeta melek gibi yerde yürüyen peygamberler size göndermedik mi? Onlar size demediler mi ki şöyle olacaksınız? Ahirette melekler soruyorlar, size peygamberler gelmedi mi? Bildirmediler mi bugünlere? Evet geldi ama şöyle olduk, böyle olduk diye itiraflar dökülüyor ağızlardan. Son olarak peygamberler gelip sizin aklınızı açmaya, kafanızı çalıştırmaya, Allah'ı tanımaya ikaz ettiler. Onlar vefat edip gittiler. Ama onlardan sonra devam edecek, elinizde de devamlı bulunan yazılı o ilahi rehber elinizde değil mi o kitaplar? Bakın okuyun. Onlardan peygamberlerin geçmişi, gelecek her şey söyleniliyor. İbret alın gibi velhasıl Allah-u Teala varlığını bu ve benzeri ayeti kerimelerle bizlere beyan ediyor, ibret alalım diye. Şimdi inşallah bu 6 sıfat ve kavuşturabilirsek 8 sıfatı kısa kısa naslardan da hangi ayetler buna ifade ediyor bazı örnekler vererek sizlere aktarmaya çalışalım. Demiştik ki birinci sıfat varlık sıfatı, vücut. Ve Allah-u Teala'nın varlığı kendiliğinden herhangi bir sebeple haşa meydana gelmiş değil. ve Allah-u Teala'nın varlığı kendiliğinden olduğu gibi Allah-u Teala'nın yok olması da mümkün değil. Varlığın tersi tam yok. Çünkü Yüce Mevla vacibül vücut. Burada hafif bir ayrıntıya değinelim. Bu vücut sıfatı acaba sıfatı zatiye mi, nefsiye mi diye bazı alimler arasında ihtilaf edilmiş, fazla kayıt değer bir şey yok. Bunu size burada izah etmeme gerek yok. Notlarda zaten verilecektir. Nefsiye olursa, zatiye oluyorsa ne fark ediyor ki? Fazla fark eden bir şey yok. Bir yerde görürseniz bu duymamıştık nedir diye yadırgamayalım diye bunu söylüyorum. Evet, demiştik ki Yüce Mevla varlığını bize, kainatın bizim varoluşunu, değişmesini, bizim hizmetimize sunulmasını, aciz kaldığımızda ona yalvarmamızı, vücudumuza akılları vermesini, peygamberler göndermesini, gökten kitaplar indirmesini beyan ederek varlık sıfatını bizlere bildiriyor. Bununla ilgili ayeti kerimeler okuyalım. Birinci olarak kainatın varlığının Allah'ın varlığını gösterdiğine dair Gâşiye suresi 17-21'de Yüce Mevla deveye, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Yani aramızda olan hayvanlardan bir örnek seçmiş, deve. Göğe bak, yere bak, dağlara bak. Bunların bu hale geldikleri kendi kendine olur mu? Düşünsene diyor. Peygamberimize hitaben buyuruyor ki Yüce Mevla, فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرْ. Sen hatırlat, sen anca hatırlatansın. Yani hidayete götürecek, imanı onun kalbine zorla sokacak hali yok, hatırlat. Yine Yüce Mevla bildiğimiz surelerden ayetler seçtim ki herkes okurken düşünsün diye. Amme suresi, Nebe suresi 6-16'da buyuruyorlar ki, tercümeleri okuyorum fazla vakit almasın. Sizlere yeryüzünü döşek mahiyetinde kılmadık mı? Dağları kazıklar gibi çakmadık mı? Sizlere eşler yaratmadık mı? Uykularınızı sizin için rahatlık anı, geceyi sizin için kusurlarınızı örten adeta bir elbise, gündüzü yaşantınızı sağlamak için bir zemin yapmadık mı? Ayrıca üzerinizde 7 kat sağlam gökler bina etmedik mi? O 7 kat göklerde yanan ve aydınlatan kandil yaratmadık mı? Güneş öyle diyor. Sıracen ve hece. Sırac biliyorsunuz tam eski anlamıyla çıra demek. Ve haç da yanan, sanki güneş kitlesinin içi devamlı yanarak bize o ışıkları veriyor. Sanki dediğim herhalde öyle. Fazla kimyasal bilgi şeyler, astronomik bilgilerim olmadığından dolayı. Ayrıca sıkılarak sizlere su döken bulutlardan su göndermedik mi ki onlarla bitkiler, hububat, yani hububat, baklagiller vesaire çıkaralım ve birbirine dolaşmış bağlar, bahçeler yapalım. Bu ve benzeri ayetler, bir ayet daha okuyayım. Yoksa gökleri ve yeri kim yarattı? Gökten size suyu kim gönderdi? O su ile sizlere rengarenk bahçeleri kim bitirdi? Sizler o ağaçların tek bir tanesini dahi bitiremezsiniz. Ha, buna dikkat edin. Bütün Yüce Mevla'nın şeyleri bir tarafa, kendim şöyle havadan bir ağaç yapacağım. Toprağa dikerim. Bıraksana onu, o başkasını. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Öyle meydandan bir tane ağaç yap, ondan sonra gel. Şımar, yarattım de. Herkes yaptım demeden kaçınıyor, yarattığımı kullanıyorlar, haşa. Birini dahi, bir ağacı dahi bitiremezdiniz, bitiremezsiniz. Artık Allah'la birlikte ilah var mı? Aksine sizler Allah'a bir takım yaratıkları denk koşan, koşan insanlarsınız. Söyleyin, yeryüzünü size karargah yapan, yeryüzünün içinde nehirler akıtan, yine yeryüzünde sabit dağlar yaratan, denizlerin birbirlerine karışmamaları için aralarına hacizler, engeller kılan kimdir? Allah'la birlikte yoksa bir Allah mı var? Doğrusu çoğunuz bunları akletmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Söyleyin, çaresiz yalvardığında onun çaresine koşan kimdir? Sıkıntıyı ondan kaldıran kimdir? Ayrıca sizleri de yeryüzünde halifeler yaptı. Buna rağmen Allah'la birlikte Allah var. Hiç düşünmüyor musunuz? İlahir-il ayet. Velhasıl yüce Kur'an-ı Kerim'i okuyan düşünerek, aklederek, kaydırarak değil, geçiştirerek değil, Yüce Mevla'nın varlığını reddetmesi cinnet olur. Diğer, dedi ki ikinci bir grup ayetler, bu kainat yaratılmış, bir de insanın hizmetine sunulmuş. İnsanın hizmetine sunulduğuna göre, bunları bana veren bir güç var. Taltif edilmişim. Bu güç beni taltif ettiğine göre kulluğumu yerine getireyim diye Yüce Mevla ayetlerini bize sevk ediyor. Bakınız İbrahim suresi 32-34'te Allah gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi, onunla meyveler çıkardı ki size rızık olsun diye. Şimdi devamında denizlerde seyretsin diye vapurları, gemileri sizin hizmetinize sundu. Nehirleri sizin hizmetinize verdi. Güneşi ve ayı durmadan çalışan diyor. Güneş ve ayı şey ederken, beyan ederken, durmadan hareket eden, çalışan güneşi, ayı sizin hizmetinize verdi. Geceyi gündüzü sizin hizmetinize verdi. İstediğiniz her şeyden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışacak olursanız sayamazsınız. Şüphesiz ki insan pek zalim ve çok nankördür. İnsanın sıfatı bu, Müslümanlar. Zalim. Neye zalim? Kendisine zulmediyor. Çevresine zulmediyor, haksızlık ediyor, bir de nankör, kefar diyor. Normal nankör değil, katı nankördür diyor insan. Bu kader şeyleri hizmetine verildiği halde, ya Rab, yani yemek yerken deniliyor ki başında zikir, ortasında fikir, sonunda şükür, faturası o. Lokantaya verdiğimiz para değil, onu yaratana vereceğim. Zikir, Bismillah, Allah'ın ismiyle yiyorum. Ortada fikir, düşün. Yahu bu nereden, bu Yüce Mevla bu topraktan bunları ayrıştırdı. O minicik kılcal kökler yoluyla acıyı tatlıyı ayrıştırdı, geldi bize sundu. Biz de yiyoruz. Belli ki bu fabrikanın sahibi muhteşem bir güç, bir kuvvet. Başka güçlere benzemiyor yani. Azze ve Celle. Şimdi ortada bir düşün, sonunda da şükret Allah'a. İşte bu kadar isteniliyor senden. Eğer başında zikretmiyorsa, ortasında da fikir yürütmüyorsa, sonunda da şükür yapmıyorsa, tabii ki keffar, çok nankör insanoğlu Müslümanlar. Evet, yine bir ayette diyor ki, göklerde ve yerde ne varsa hepinizini sizin hizmetinize sundu. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir kavim için deliller vardır. Ve diğer ayetler. Üçüncü bölüm ayetler, insanların aciz kaldıklarında, bütün sebeplerin kesilip istop ettiğinde, içlerindeki o manevi gücün devreye geçerek Rablerine yalvardıklarını ve yalvarmaları neticesinde kendileri serbeste kavuşturulduktan sonra hemen hallerin eski hallerini unutup yine de nahoş yollarına devam ettiklerini beyan eden ayetlerle Yüce Mevla bizi uyarıyor. Zümer suresi 8. ayette buyuruyorlar ki, insana bir sıkıntı dokunduğunda Rabbine yönelerek hemen yalvarır. Sonra Allah ona katından nimet lütfedince daha önce yalvardığı şeyi unutuverir. Onunla da kalmaz, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a bir takım denkler bulmaya çalışır. Ayet devam ediyor. Bu tür ayet birkaç surede, Zümer 49'da da aynen devam ediyor. Yunus 42, Yunus 22, 23'te de devam ediyor. Sıkıntı anında sebepler olmayınca ne oluyor hemen? Ya Rab, bu sıkıntımı gider diyorsunuz. Gittikten sonra da hiç de yalvarmamış gibi geri dönüyorsunuz. Müslümanlar, bakınız Firavun ne diyordu Kasas suresi 38'de? Ya eyyühel mele'u مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرِ Hazreti Musa ile tam cederleşirken bunu söylüyor. Ey topluluk, ileri gelenler! Sizin benden başka ilahınız diye bir şey yoktur. Ben böyle bir şey bilmiyorum, tanımıyorum. Nasıl ki Kızıldeniz'in yarılması iki kenarı yavaş yavaş birbirine kavuşup Firavun boğulmayı hissedince bak şöyle diyor. قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي اَمَنَتْ بِه۪ي بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Yunus suresi 90. Dedi ki, İsrailoğulların iman ettiği Allah'tan başka bir ilah olmadığına ben iman ettim. Ve ben de Müslümanlardanım. Sıkıntı anında uluhiyet iddia eden, sizin benden başka ilahınız yoktur. وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ Şu irmaklar benim emrimle akıyor. Nil'e diyor ki ben ak dersem akar. Mısır'da ya Nil nehri akma desem akmaz. Şimdi akma diyeyim ölürsünüz. Palavra. Nasıl ki denizin boğulmasına gelince şu fıtrat onda devreye geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. İsrailoğullarına iman ettiği Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Ama bu iman ona fayda vermiyor. Yüce Mevla 91-92 Yunus'ta diyor ki, şimdi mi böyle diyorsun? Halbuki daha önce isyan etmiştin ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün seni vücudunla kurtarıyoruz, canınla değil. Ta ki senden sonra gelenlere ibret olasın. İnsanların çoğu ayetlerimizden gafildir. Müslümanlar, bu ayeti insan düşünse, şu günkü firavunların kalıntılarını da gözün önüne getirse, imanı için yeterli bir ayet-i kerim. Yani daha önce bozgunculuk etmiştin, tamam, seni canını kurtarmayacağız vücudunu. Siz biliyor musunuz? Firavun'un vücudu mumyalanmış, saklanmış. Şu an Mısır Milli Müzesi'nde birileri, İngiltere British Museum'de de diğer birileri. İngilizler 1914'te Osmanlı'dan İngiliz orayı alır almaz hemen bazı şeylerini soyup götürmüşler. Daha önce 1805'lerde de Napolyon Bonaparte oradaki bizim Sultanahmet'in önündeki taşın bir kardeşini götürmüş. üç kardeşler Paris'e gitmiş. Bir tanesi de şu an Mısır'da. Yani Firavun'un vücuduyla kurtarıldığı bu ilahi keramda haykırılıyor. Canın değil vücudunu. Niye? Senden sonra gelenlere ibret olur. Evet, insan demek ki daraldığında Firavun da olsa sığınacağı yer o Yüce Mevla. Fıtratında bu var. O halde Allah'ın varlığını reddetme mümkün mü? Akla gelince Yüce Mevla insanlara akıl vermiş ve bununla yaratıcısını, rızık vereni, dirilteni, öldüreni, şifa vereni düşünsün, ona göre hareket etsin demiş. Bakınız, aklınız yok mu? Akıl sahipleri ancak bunu düşünür ile ilgili ayetlere bakalım. Birinci ayet Ali İmran 190. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gündüz ve gecenin değişinde akıl sahipleri için büyük deliller vardır. Yine Yusuf suresi 111'de. Şüphesiz ki size anlattığımız bu kıssalarda, bu olaylarda akıl sahipleri için büyük bir ibret vardır. Ve devam ediyor. Rahat suresi 19'da. Şimdi sana Kur'an'ı Rabbin tarafından indirildiğinin hak olduğunu bilenle buna karşı kör kesilen bir olur mu? Bunu, yani Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğinin hak bir kitap olduğunu ancak düşünen, öğüt alan insanlar anlarlar. Benzeri ayeti kerimelerde o kadar var ki, ülül elbab, ülül elbab, nerede görürsek hepsinde bunu akıl sahipleri idrak ederler. Herkesin aklı var. Burada dikkatimizi çekerse akıl Arapça bir kelime. Bağ demek, fren demek. İnsanı kötülüklere karşı bağlıyor, frenliyor. Tabiri caizse bostan çeperine de akıl diyorlar. Engelliyor başkalarının gelmesini. Fakat burada o akıl maddesi kullanılmıyor. Lübb kelimesinin çoğulu olan elbab kullanılıyor. Yani rastgele akıl değil, bostan koruğu olacak mahiyette akıl değil, cevher, öz manasına, özü insanın, ki bu akıl bizim esasımız, özümüz, kendilerinde o değerli cevher bulunan insanlar, kullanın onu diyor Yüce Mevla bizlere. Evet, diğer bir husus neydi? Yüce Mevla bizi yaratmış, bir de akıl vermiş, akılla birlikte peygamberler göndermiş, aklımızı uyandırsın. Onun için ahirette melekler soruyorlar, size peygamber gelmedi mi? Buçuk ayetlerde bir iki ayet okuyayım. Zümer suresi 71'de Yüce Mevla buyuruyorlar ki, kafirler kurup kurup cehenneme sevk edileceklerdir. Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak ve cehennemin görevlileri, haznedarlar onlara diyecekler ki, size sizin içinizden elçiler, peygamberler gelip Rabbinizin ayetlerini okuyup sizi bugünle karşı karşıya geleceğinize dair uyarmadılar mı? Onlar da diyecekler, evet, fakat ne yazık ki azap artık bize hak oldu, kafirlere hak oldu. İtiraf edecekler. Velhasıl peygamber de gelmiş, uyarmış, ona rağmen melekler de orada tabiri caizse onları acıdığından öte dünyadaki hallerini uyarıyorlar. Ne oldu? Dünyada hiçbir şey demiyordunuz, tınmıyordunuz. Buna rağmen şu an geldiniz, böyle olacaksınız. Mülk suresi 8-11'de buyuruyor ki Yüce Mevla, cehenneme her bir grup atıldığında Cehennemin görevlileri melekler ki hazene deniliyor. Hazeneler onlara diyeceklerdir ki size uyarıcılar gelmedi mi? Diyecekler ki evet uyarıcılar gelmişlerdi ama biz onları yalanlamıştık. Allah bir şey indirmez demiştik. Sizler yani Allah Kur'an indirdi veya kitap indirdi diyenler büyük bir sapıklık içindeysiniz diye onlara cevap vermiştik. Eğer dinleyip akletmiş olsaydık bu cehenneme ehli olmazdık. Günahlarını itiraf ettiler, cehennemlikler kahrolsun diyor Yüce Mevla. Müslümanlar, bir de Yüce Mevla kitap gönderiyor. Malumunuz, diğer kitapların tahrife uğramasına rağmen, Allah'ın korumayı üzerine almış olduğu Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar baki. Ve içinde bu size numune olarak, örnek olarak verdiğim ayetler zikredilen Kur'an, bu dili bilen veya kendi diline çevrildiğinde okuyan, her akıl sahibinin ibret alacağı, öğüt alacağı bir kitap. Onun için Yüce Mevla Kur'an'ı da indirip peygamberlerin hayatından sonra onu da devam ettirdiğinden artık kimseye bir Allah'ın varlığında veya emirlerinde şüphe etmek için bir mazeret bırakmamış. Bundan sonra sapan bilinçli bir şekilde sapmış olur. Yeter ki bu Kur'an'la baş başa olsun. İsra suresi 17'de Yüce Mevla buyuruyor ki şüphesiz ki bu Kur'an en sağlam yola iletir. Yine Yüce Mevla Bakara suresi 185'te buyuruyorlar ki Ramazan ayında biz Kur'an'ı indirdik. Bu insanlar için doğru yol gösteren bir kitaptır. Yani İnsanlar eğer insanlar diyor sadece Müslümanlar değil Kur'an'ı esas alırlarsa çıkmaz yola girmezler. Yine Yüce Mevla Nisa suresi 82'de buyuruyorlar ki hiç Kur'an'ı düşünmüyor mu o Kur'an'a iman etmeyenler? Şayet Kur'an Allah'ın dışında Allah-u Teala tarafından değil de başka bir şey, bir zat, bir kişi, bir şey tarafından gönderilseydi, Kur'an'da birbirine çelişen çokça ifadeler görürdünüz, çok yargılar, hükümler görürdünüz. Yani birileri kitap yazdığında onu eleştirir, dille oku, bakarsın ki aralarda bir söylediğinden farklı şeyler geçiyor. Affediliyor, olabilir, dökülmüştür kaleminde. Var mı biri desin ki Kur'an'ın şu ayeti şu ayetiyle çelişiyor? Anlamıyorsa kendisi çelişiyor gibi görüyorsa onun sorunu. Bir karara göre 6666 ayetten müteşekkil, geçmişi özetleyen, geleceğin haritasını veren, dünyadaki hayatın her dalını organize eden, hukuk dalı, ahlakiyat dalı, ilişkiler dalı, münasebetler dallarını hepsini organize eden bu ilahi kanunda çelişkinin olmayışı bu kitabın rehber olduğunu gösteriyor Müslümanlar. Evet, bakınız İsra 89, Kehf 54, Rum 58, Zümer 37'de aynı ayet tekrar ediyor. Sa'izu billah ve lekad sarrafna fi hazel Kur'an linnâsi min kulli mesel. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği evirip çevirip verdik. Yani bir tane değil, her türlü örneği farklı farklı şekillerde verdik. Yine de ibret almıyorsan artık sana olsun. Son İbrahim suresi 1. ayeti okuyorum bu hususla. Bismillah. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan nase minez-zulumati ilen-nur. Bu kitabı sana indirdik ki insanları zulmetten karanlıklardan aydınlığa çıkarasın. Evet, Kur'an insanları aydınlığa çıkarıyor. Müslümanlar, demek ki Yüce Mevla'nın varlığını ayeti kerimeleri okursak artık tereddüt etmeyecek bir şekilde anlamış ve anlamayanlara da anlatmak gücüne sahip olmuş oluruz. Vücut ile ilgili, varlığı ile ilgili durumlar bu. Buna rağmen bir takım beyinsizler, işte o Marx'in, maddenin kesafetinde kalan Marx ve benzeri ahmakların etkisinde kalarak, hatta İslami memleketlerde, eskiden İslam'ın rehberliğini yapmış memleketlerde bile küfürlerini her münasebette kusup Müslümanları tahkir edip ayaklar altına almaya çalışmışlardır. Allah bunlara hidayet versin veya kahhar ismiyle kahredip yerin dibine soksun. Evet, sıfatlardan ikincisi beka. Diğer sıfatları hızlı hızlı geçeceğiz. Şu an bir ara veriyorum.